κουράσκα με ελαφρέμπορο και εγκληματία. Δεν μ' αρέσει. Εγώ κουράσκα με ελαφρέμπορο και εγκληματία. Δεν μ' αρέσει. Ποιος σας είπε ελαφρέμπορο? Μα το μπάζωμα ελαφρέμπορο είναι. Ποιος σας είπε ελαφρέμπορο? Αυτοί που λένε και το μπάζωμα. Αυτό είναι η κατηγορία. Μιλάτε βρε τους εγκληματίες και τους λαθρέμπορους, εγκληματίες και λαθρέμπορους. Κουράζεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα ακούει. Βεβαίως όταν κουράζεις από κάτι, υπάρχει ένας τρόπος να μην κουράζεσαι από αυτό. Να ζητήσεις συγγνώμη, ταπεινά, να σκύψεις το κεφάλι, να το χώσεις μες στην άμμο το κεφάλι, να μην ξαναμιλήσεις ποτέ. Και αν θες ακόμη περισσότερο να μην κουράζεσαι με αυτά, να πεις αυτά που λέει η κοινή λογική σε αυτόν τον τόπο. Αυτά που λέει ένας 100 ετών μέχρι τα γέννητα στα μευτήρια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Θα μπορούσες να κρατήσεις απόσταση από όλα αυτά. Να μην ουρλιάζεις σαν λυσασμένο σκυλί κάθε μέρα. Οπότε έτσι θα ξεκουραστείς και κανείς δεν θα έχει λόγο να σε πει ούτε εγκληματία, ούτε λαθρέμπορο. Αυτό ισχύει και πάει προς τον Άδωνη και προς τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, αν και δεν πολύ βγαίνουν πια. Και ο ίδιος ο Βορύδης έχει μαζευτεί. Έχει μείνει μόνο ο Άδωνης να δηλώνει την κούρασή του. Όχι μόνο, να δηλώνει και άλλα. Πρωτοφανή, θα ακούσουμε τώρα νέα επιχειρήματα γύρω από όλο αυτό που ζούμε. Είπε ο κύριος Ρόιτερς, ο κύριος Πρωθυπουργός, στην περίφημη συνέντευξη, του λέει: «Μα όταν έπεσε το αεροπλάνο του ήλιος, έμεινε 6 μήνες ο χώρος κλειστός, 7 για να διαδίδει το δυστύχημα. Γιατί εκεί μπήκαν οι γερανοί και έγιναν αυτά που γίνανε την πρώτη μέρα?» Απάντηση: ο ήλιος, το αεροπλάνο, είχε πέσει το αγραμματικό σε ένα δάσος. Εδώ ήταν η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Μία βασική διαφορά. 6 μήνες θα έμενε η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Αυτή είναι η απάντηση μας πραγματική. Το πιστεύει ένας από εμάς αυτό? Πώς να μην κουραστείς μετά. Υπόθηκε λοιπόν και αυτό, ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε τέτοια μπαρούφα, τέτοιου μεγέθους και βεληνικούς, ότι έγινε το μπάζωμα γιατί ήταν κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Κομμένη από το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο έτσι όπως ήταν δεν ήθελε και κανείς να μπει εκείνες τις μέρες και εκείνους τους μήνες. Και να μένε και 5 μήνες κομμένη η Ελλάδα στα δύο, δεν τρέχει και τίποτα. Φέρετρα ήταν τα τρένα. Είναι επιχείρημα, δεν είναι θέμα αυτό. Ας μείνει κομμένη για πάντα. Δεν μας νοιάζει. Η Ελλάδα επικοινωνούσε με 1002 άλλους τρόπους. Δεν έγινε και τίποτα που δεν γινόταν το λαθρεμπόριο τις νύχτες πάνω κάτω, γιατί αυτό κάπως στήχησε. Και βγαίνει και λέει ότι στο γραμματικό που είχε πέσει το αεροσκάφος Ήλιος της Κυπριακής Εταιρείας, το θυμόσαστε, το 2005 νομίζω, ότι εκεί έμεινε 6 μήνες χωρίς να πειραχθεί το πεδίο του εγκλήματος, και εδώ κάναν όλα αυτά, βυσοδόμησαν, εγκλημάτισαν, μετέφεραν και κόκαλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά για να εξαφανίσουν όλα τα στοιχεία. Και όλο αυτό το έκαναν για να μην μείνει η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Και όμως ο υπεύθυνος υπουργός αυτής της κυβερνήσεως, που έχει κουραστεί να το λέμε εγκληματία, είπε και αυτό. Εδώ ήταν η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Μία βασική διαφορά. 6 μήνες θα έμενε η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Αυτή είναι η απάντηση μας πραγματική. Έξι μήνες θα έμενε η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Αυτή είναι η απάντηση μας πραγματική. Όχι βέβαια, πολύ καλά κάνατε. Και οι 5 ώρες που έμεινε κομμένη στα δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μπράβο στην κυβέρνηση που νοιάστηκε γι' αυτό. Νοιάστηκε να μείνει η Ελλάδα κομμένη στα δύο και μετέφερε βεβήλωσε νεκρούς. Μπράβο λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση που έχει προτεραιότητες και έχει και ηθικούς κανόνες και αξιακό κώδικα. Μπράβο, χίλια μπράβο. Στο 2.11.10.80.8.80, όσοι πάρετε τηλέφωνο για την Παρασκευή παραγγελιές, επειδή είναι η μέρα η κομβική, μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε να ζητήσετε κάτι, δεν θα παίξουμε κάτι άλλο οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς για τον υπόλοιπο λαό δεν χρειάζεται να σας το πω. Είστε προσανατολισμένοι προς αυτό το θέμα. Αυτό συζητάμε όλοι στις παρέες, στη ζωή, οπουδήποτε. Μονοθεματική είναι η επικαιρότητα. Οπότε δεν χρειάζεται. Αλλά παραγγελίες, αν θέλετε, και σας περιμένει με χαρά, θα είναι μόνο για αυτό το θέμα, για το έγκλημα στα Τέμπη, για τη συγκάλυψη, το δεύτερο έγκλημα που γίνεται πάνω στο έγκλημα. Ενώ τα λέει λοιπόν όλα αυτά, ανάμεσα αυτά τα επιχειρήματα, είναι ο ίδιος που είχε πει παλιά ο Άδωνης ότι περνάει ο άγωγος φυσικού αέριου από κάτω και θα ανατιναζόταν όλο και το ξανά πε. Αλλά μεταξύ όλων αυτών, για να καταλάβετε και την παράκρουση που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, λογικό, είπε και αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε κάτι σωστό. Στο πεδίο μπορεί να έγιναν λάθη. Παραδείγματος χάρη, το λεγόμενο μπάσμα τι ήτανε? Ήταν το αίτημα της πυροσβεστικής να ρίξουν χαλίκι από τη μια πλευρά. Γιατί έχω διαβάσει καταθέσεις, αυτό λένε. Δεν μπορούσα να πατήσω γερανό στη λάσπη, γιατί έμπαιναν τα πέδιλα του γερανού, έμπαιναν μέσα στο χώμα και κινδύνευσα ο φυσικού αερίου που από κάτω. Πολύ ωραία. Μπορεί να έχουν κάνει λάθος σε αυτό. Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν είμαι ειδικός. Μπορεί να γίνει λάθος. Μπορεί να μην έπρεπε να ρίξει το χαλίκι. Τι έγινε, είναι λάθος τώρα? Και πριν ήταν σωστό για να μην ανατιναχθεί η Ελλάδα? Και πριν ήταν σωστό για να μην μείνει κομμένη η μη ανατιναγμένη Ελλάδα? Όλα μαζί, και το ένα και το άλλο. Μπορεί να γίνει λάθος. Μπορεί να μην έπρεπε να ρίξει το χαλίκι. Μπορεί και να έπρεπε να το ρίξει το χαλίκι. Αυτό είπε, θα κρατήσω το δικαστήριο. Αυτό είπε και ο Μητσοτάκης. Είπε, Μητσοτάκης, αν έχει γίνει λάθος στο πεδίο, θα κρατήσω το δικαστήριο. Αυτό σας λέω και εγώ. Ήμουν εγώ στο πεδίο για να ξέρω. Μα πώς, εδώ είναι το, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Εδώ είναι το θέμα αυτό που λέει ότι αν έχει γίνει λάθος θα κριθεί στο δικαστήριο. Μα δεν έχει στοιχεία το δικαστήριο. Μα όλα αυτά που φύγαν από εκεί ήταν τα στοιχεία που θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να μείνουν ανέγκυχτα και να πάνε αυτοί που πρέπει και ξέρουν να τα μαζεύουν και να τα συλλέγουν για να κάνουν τη σωστή δουλειά και να δώσουν στη δικαιοσύνη ώστε να λειτουργήσει και η δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη που έχουμε έτσι όπως την έχουμε. Με στοιχεία. Τα στοιχεία τα πήγαν παραπέρα, που λέει και ο Φλωρίδης. Τα πήραν από εδώ, τα πήγαν εκεί. Και δεν πήγανε μόνο στοιχεία, πήγανε και τα πάντα. Και σε κάνα δύο γωνιές για να μην μπορούν να τα βρουν. Και τα βρήκαν οι ίδιοι γονείς ψάχνοντας. Και κάτι εταιρείες που βάλανε. Σε βάθος ενός χρόνου τα βρήκαν. Και ακόμη βρίσκουν. Πριν κάποιους μήνες βρήκαν πάλι κόκαλα σε μια περιοχή. Οστά ανθρώπων. Και εδώ λέει ότι μπορεί και να ήταν λάθος το μπάζωμα. Όμως τώρα θα ακούσουμε την άλλη εκδοχή. Ξαναγυρίζουμε στο άσπρο μαύρο. Στο βουνό θάλασσα, διαλέγετε και παίρνετε, ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα, γιατί αλλιώς τι θα είχε συμβεί. Έχεις εκείνη τη βραδιά το δυστύχημα, έχει βρέξει, είναι λάσπη, πρέπει να σηκωθούν τα βαγόνια, το κάθε βαγόνι ζυγίζει τόνους, πρέπει να πάνε οι γερανοί να πατήσουν για να πάει η δαγκάνα και να σηκώσει το βαγόνι. Πάει να πατήσει ο γερανός, μπαίνουν αυτά μέσα στις λάσπες. Λένε οι ειδικοί, άμα το αφήσει αυτό να πατήσει για να σηκώσει ένα τόνο, θα πάνε να μπουν μέσα 3 μέτρα στο έδαφος. Κάτω από το έδαφος περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου. Σου λέει, άμα πατήσει το έδαφος, θα σκάσει ο αγωγός φυσικού αερίου και να έχει 1000 νεκρούς. Θα σκάσει ο αγωγός φυσικού αερίου και να έχει 1000 νεκρούς. Λένε λοιπόν, ρίξε χαλίκι για να μπορεί να γίνει το έδαφος τέρο και να πατήσουνε. Αυτό είναι το λεγόμενο μπάζωμα. Πάει να πατήσει ο γερανός, μπαίνουν αυτά μέσα στις λάσπες. Φαίνεται ότι λέει ψέματα από τον τρόπο που τα περιγράφει. Δεν ήταν εκεί και ξέρει και τους διαλόγους. Σου λέει, μου λέει, του είπε, έβρεχε, είχε λάσπες, μέτρησε τη λάσπη, την ποσότητα της λάσπης, ήξερε το βάρος, έκανε τις μετρήσεις ο γερανός, σαν να ήταν εκεί και τα περιγράφει. Προφανώς απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό που το υποτιμάει συνεχώς επί δεκαετίες. Και είναι αυτό το κοινό που τα καταναλώνει όλα αυτά και τα πιστεύει. Όταν ακούει έναν άνθρωπο με αυτό το ψέμα στη φωνή, στο ύφος, στην αρλουμπαρία, μπορεί να πει οτιδήποτε, περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες ένα σκηνικό στο οποίο δεν ήταν μάρτυρας. Δεν ήταν εκεί. Δεν είχε δει τίποτα από όλα αυτά. Και παρόλα αυτά τα λέει σαν να είναι εκεί. Και όλο αυτό το ρίχνει προς τον όχλο, όπως αποκάλεσε προχθές τους Έλληνες. Έρχεται και η κυρία Βούλτεψη. Αυτοί οι δύο έχουν μείνει. Αυτοί πρέπει να πάρουν μετάλλιο. Βούλτεψη και Άδωνης. Είναι οι μόνοι που έχουν καταφέρει και έχουν επιζήσει από όλο αυτό. Ακόμη και ο Βορύδης, το είπαμε και πριν, μέχρι στιγμής, τραβήχθηκε πίσω. Και λέει η Βούλτεψη, βρήκε ποιοι ακριβώς φταίνε και ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που μιλάμε για συγκάλυψη. Και τώρα, τι βγήκε και είπε ο εκπρόσωπος του Αριουπάγου. Λέει, αν πιστεύετε ότι 20 δικαστές, οι οποίοι αποφάσισαν αυτή τη διαδικασία, είναι όλοι. Κινούμενοι από εξωθεσμικά κέντρα, τότε μη συζητάμε. Δεν είναι. Δηλαδή, αν φτάσουμε να πούμε στον κόσμο ότι εδώ σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση, μια εθνική τραγωδία μπορεί να συμβεί αυτό, ο κάθε άνθρωπος για μια δική του μικρή υπόθεση που για αυτόν είναι μεγάλη, τι θα σκεφτεί. Άρα λοιπόν, κύριε, πάμε. Όχι, όχι, όχι. Εσείς τους κάνετε να σκέφτονται αυτά τα συνωμοτικά. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν. Εξαιτίας σας. Ο κόσμος... Εξαιτίας σας. Όταν επαναλαμβάνεται. Ο Γκέμπελς έλεγε ότι ψέμα επαναλαμβανόμενο γίνεται αλήθεια. Και εσείς δημοσιογράφος. Το κάνετε σταθερά. Αυτό κάνετε. Είναι απαράδεκτο, κύριε Βουλή. Όχι, δεν είπα όλους. Εγώ λέω. Αυτοί που λένε όλη μέρα. Συγκάλυψη. Όχι, δεν το ξανασκεφτεί. Γιατί σας βλέπει και το σωματείο σας. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Εσείς τους κάνετε και σκέφτονται, λέει μέσα στον πανικό και στην ταραχή, στην διαταραχή, η Σοφία Βούλτεψη προς τους δημοσιογράφους. Η Ελένη Καλογεροπούλη είναι αυτή που την ρωτάει και φταίνε βεβαίως οι δημοσιογράφοι. Γιατί μιλάνε συνεχώς για συγκάλυψη. Μα οι δημοσιογράφοι καθρέφτης είναι των συγγενών, οι οποίοι μιλάνε συνεχώς για συγκάλυψη. Μα δεν υπάρχει ένα συγγενής που δεν έχει πει για συγκάλυψη σε κάθε. Εμφάνισή του με κάθε τόνο τονίζει ότι εδώ γίνεται συγκάλυψη και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση είναι απέναντι. Τι θα κάνει οι δημοσιογράφοι, θα δεχτούν την άποψη της Βούλτεψη ενώ έχουν τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια και θα λένε αυτά που λένε και θα λέμε εμείς ότι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Σοφία Βούλτεψη? Τιμητικό είναι για κάθε δημοσιογράφο να τους πετάξει αυτούς στα σκουπίδια την άποψή τους και να δεχτεί, να διερευνηθεί, να πιστέψει, να προβάλλει την θέση, τεκμηριωμένη θέση, γιατί είναι με αποδείξεις και με στοιχεία των συγγενών, προφανώς. Και πέρα από τους συγγενείς είναι και η φωνή των νεκρών, γιατί πριν δύο χρόνια δώσαμε όλη μια υπόσχεση ότι θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Γίναμε, γινόμαστε καθημερινά, είμαστε η φωνή των νεκρών. Το αν συγκαλύψαμε, το αν έγιναν σωστά τα πράγματα, το αν είμαστε δολοφόνοι, θα το πει η δικαιοσύνη. Θα το πει το πεζοδρόμιο, μάλιστα, ούτε ο καθένας. Το αν είμαστε δολοφόνοι, θα το πει η δικαιοσύνη. Τι γλυκό! Ποτέ δεν πρόκειται αυτή η δικαιοσύνη να σας πει δολοφόνους. Σας το υπογράφω εγώ, επειδή ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η δικαιοσύνη. Οπότε, κυρία Βούλτεψη, είστε αθώα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είστε δολοφόνος. Καμία δικαιοσύνη δεν θα το πει. Ούτε ο καθένας, όπως λέει, ούτε το πεζοδρόμιο, το οποίο θα μιλήσει και το τρέμεται. Το πεζοδρόμιο θα μιλήσει την Παρασκευή. Έχει μιλήσει το πεζοδρόμιο. Έχουν μιλήσει οι δρόμοι, έχουν μιλήσει πλατείες. Έχουν μιλήσει όλοι, το ξέρετε. Και κάνετε τώρα εδώ επιθανάτιες κινήσεις για να σωθείτε επικοινωνιακά και μόνο, γιατί μέχρι εκεί είστε όλοι. Παραπέρα δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτό ειδικά το θέμα. Και όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πολύ σήμερα, γιατί έχει βγαίνει ακόμα, είναι ο μόνος που βγαίνει από την κυβέρνηση. Όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν πρέπει να έχουμε τοξικότητα. Παιδιά, ακούσατε. Οι χώρες δύσκολα χτίζονται και ορθοποδούν, πολύ εύκολα τεινάζονται στον αέρα. Και επειδή έχουν περάσει 5 χρόνια, τώρα έκτο χρόνο μπαίνουμε, μιας πραγματικής κανονικότητας, όπου κάθε χρόνο έχουμε ανάπτυξη με τον προηγούμενο χρόνο, λιγότερη ενεργία με τον προηγούμενο χρόνο, περισσότερους που επιστρέφουν από όσους αυτούς που φεύγουν, καλύτερο τουρισμό από τον προηγούμενο και ούτω καθεξής, μη θεωρείς ότι όλα αυτά είναι κεκτημένα δικαιώματα που η χρήση και η ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα γίνουν τα συλλαλητήρια, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Δεν είπα εγώ να μην γίνει οι οικογένειες των θυμάτων και οι άνθρωποι. Δεν είπα εγώ να μην διαμαρτυρηθούν. Άρα... Είπα, είναι άλλο πράγμα να κάνεις συλλαλητήριο, άλλο πράγμα να διαμαρτυρηθείς και άλλο πράγμα αυτή η τοξικότητα που ζούμε τελευταίες μέρες. Δεν μπορεί την τοξικότητα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν μπορεί την τοξικότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος ο τύπος που θα πει σε κάθε νεοδημοκράτη βγείτε έξω με οργή. Δεν αντέχει την τοξικότητα. Θέλω στον νεοδημοκράτη που με βλέπει να του πω με ειλικρίνεια. Δεν έχει υπάρξει καμία συγκάλυψη. Και όπου βρίσκεστε, λοιπόν, σε παρέες, σε καφενεία, στη δουλειά σας, στους φίλους σας, όταν θα σας λένε έκανε η κυβέρνηση όταν έχει συγκάλυψη, να αντιδράτε με οργή, λοιπόν, να αντιδράτε με οργή, λοιπόν, γιατί είναι προσβλητικό για την παράταξή μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεωργιάδη. Οργή, είναι προσβλητικό. Εγώ την τοξικότητα την πολεμάω σε πάντα, όχι μόνο σήμερα. Και καλά κάνεις. Είναι όλοι τοξικοί γύρω-τριγύρω. Ευτυχώς που είσαι ήρεμος, μιλίχιος και δεν ενισχύεις και υποδαβλίζεις την τοξικότητα και την βιοπραγία. Γιατί εδώ η οργή Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πάει. Αναγκάζει το Μαρινάκης μέρα παραμέρα, αλλά μόνο τον Άδωνη έχουν να βγαίνει. Να βγαίνει και να διορθώνει με άλλες δηλώσεις τον Άδωνη. Μου στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής, ο Μιχάλης, και λέει καλησπέρα. Όταν πας να στήσεις γερανό σε λάσπη, δεν ρίχνεις χαλίκια. Κάνεις εξυγίανση εδάφους. Μια διαδικασία που απαιτεί μελέτη και χρόνο. Έτσι πες το Λάκι. Μου γράφει για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με εκτίμηση, Μιχάλης. Θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Χούπα. Είναι ο πατέρας της Ελπίδας, 28 χρονών. Το θέμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Πρώτον, γιατί συνέβη το δυστύχημα. Τέσσερα συστήματα ασφαλείας προβλεπότανε, δεν δούλευε κανένα, ούτε καν τα λαμπάκια. Χρηματοδοτήθηκε με πακτολό χρημάτων και έργο δεν παρήχθη. Γιατί? Ας μας πούν ποιες εταιρείες τα ανέλαβαν και να έρθουν έντιμοι άνθρωποι από την Ευρώπη. Όχι, και να μας φάνε 10 χρόνια. Έργο. Να μας πούν ποιοι τα έφαγαν. Να το πω εγώ αλλιώτικα. Ο Σπαθών. Ποιος κερατάς κολυμπάει στην πισίνα του στο αίμα του παιδιού μου. Έτσι ξεκάρφωτα να περάσει κάποιος εκεί θα βρει κόσμο. Έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος με το δράμα που περνάμε. Αλλά και έχει εξοργιστεί και με την κοροϊδία που εισπράττουμε. Αυτό που δεν κατάλαβαν είναι το ότι που υποεκτίμησαν είναι το ότι δεν έλαβαν υπόψη τους τον πόνο των γονιών, ο οποίος μετακινεί βουνά, κυρία μου. Είναι τόσο βαρύς, τόσο μεγάλος ο πόνος των γονιών που μετακινεί βουνά. Λίγο μετά είπε ο Χούπας ότι αυτό το λέει μεταφορικά, δεν νομίζω. Όταν πίσω από τους γονείς στοιχίζονται σε ευθεία 11 εκατομμύρια Έλληνες, ακόμη και αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ακόμη και πολλοί από τους υπουργούς, όχι αυτοί που βγαίνουν σαν τα σκυλιά, οι υπόλοιποι, νομίζω μπορούν να μετακινηθούν βουνά και κυριολεκτικά, όχι μόνο μεταφορικά, έτσι όπως το είπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έρχεται εδώ για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να μας πει να έχουμε δεοντολογία, να είμαστε ψύχρεμοι και να μην βγάζουμε καταδικαστικές αποφάσεις για ενόχους πριν η δικαιοσύνη κάνει αυτό που πρέπει. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση, σε ένα συλλαλητήριο, όπως ορίζει ο νόμος. Άλλοι λοιπόν το αίτημά τους για δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας, για αλήθεια και δικαιοσύνη, θα πάμε και στα κόμματα. Το εκφράζουν με τη συμμετοχή τους σε ένα συλλαλητήριο. Όχι με λαϊκά δικαστήρια. Όχι με το να βγάζουμε ενόχους πριν καλά-καλά μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Αυτό το τελευταίο είναι το point. Δεν πρέπει να βγάζουμε ενόχους πριν καλά-καλά μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής έβαλε αμέσως την παραίτησή του. Η στάση του τον τιμά. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Όχι με το να βγάζουμε ενόχους πριν καλά-καλά μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Όχι με το να βγάζουμε ενόχους πριν καλά-καλά μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο. Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα. Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Όχι με το να βγάζουμε ενόχους πριν καλά-καλά μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ δίκασε, καταδίκασε από την πρώτη μέρα. Το πρώτο διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μόλις και γύρισε από τα Τέμπη, ήταν καταδικαστική απόφαση για τον Σταθμάρχη. Ανθρώπινο λάθος και εκεί τελείωσε. Νόμιζε ότι τελείωσε. Αμέσως μετά αθώωσε την εταιρεία, γιατί αυτή του είχε δώσει τα στοιχεία και είπε ότι ξέρουμε τι γίνεται με την εμπορευματική, δεν περιείχε τίποτα άλλο. Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει. Πριν ένα μήνα είπε ότι μπορεί και να μετέφερε κάτι έφλεκτο, δεν ξέρουμε, η δικαιοσύνη κτλ. Τα μασάει. Ο πρώτος όμως που έχει κάνει αυτό που ο Μαρινάκης μόλις μας είπε είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα απευθύνεται προς αυτόν. Εσωτερικής λήψης ήταν αυτή η παρατήρηση. Την δεχόμαστε ως τέτοια. Όμως να κρατήσουμε ότι υπάρχει κι ένας ακόμη που θέλει να υπάρχει δεοντολογία και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξαναλέω, όσο μας βλέπουν, το να τεινάξουμε τη χώρα μας στον αέρα είναι το εύκολο. Όλοι θέλουμε φως στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν πιστεύεις. Να μην σώσω. Να μην με βρει Λαμπρή. Φέτος πότε πέφτει η Λαμπρή. Όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Δε βάσταξε η καψερή κυρά. Όλοι θέλουμε να τιμωρηθούν υπεύθυνοι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά. Αλλά αυτό θα γίνει με θεσμικό τρόπο και όπως πρέπει. Αγαπούλα, την κουκούλα. Και όχι με λαϊκά δικαστήρια και οχλοκρατία. Μένουμε σπίτι για να έχουμε όλη την υγειά μας. Άμα ακούμε επί σειρά μηνών ότι είμαστε εγκληματίες, ναι. Όταν λες έχεις κάνει συγκάλυψη σε ένα έγκλημα, αυτό σημαίνει ότι είσαι εγκληματίας. Συγκάλυψη σε έγκλημα είναι υπόθαλψη εγκληματία, είναι έγκλημα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι εγκληματίας. Το ίδιο λέμε, αυτό λέμε τόσο καιρό. Αυτό ακριβώς, εδώ υπάρχει σύμπτωση. 1000% συμφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το ίδιο ακριβώς λέμε. Μου στέλνει η πηγή μας, η άκρη μας στα λεωφορεία ενημέρωση τώρα εδώ και μου λέει 24 ώρες και εμείς στα λεωφορεία την Παρασκευή, τώρα έγινε διοικητικό συμβούλιο. Καλησπέρα αγαπημένοι μου και τα λεωφορεία, όμως τα ταξί που επίσης έχουν απεργία θα κάνουν κάτι ωραίο. Ακούμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση βοήθεια στην κοινωνία, γιατί από την κοινωνία προερχόμαστε και εμείς και είμαστε αλληλοεξαρτημένοι με την κοινωνία, να προσφέρουμε κάτι το ιδιαίτερο, υπό την έννοια ότι ο κλάδος αυτός πάντα συμμετέχει στις κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν μεγάλα θέματα, και θα βάλουμε σε ορισμένες δοκιμαστικά πιάτσες που είναι στη συγκέντρωση, κοντά στη συγκέντρωση, δηλαδή στη Συγκρού, στο Φίξ, στο πλατεία Καραϊσκάκη, στην πλατεία Βικτωρίας, από το μετρό, για να που δεν θα μπορούν να πάνε ο κόσμος στην απεργία, να τους πηγαίνουμε δωρεάν προς την διαδήλωση. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να συμμετέχουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με κομματικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Εμείς βοηθούμε τους γονείς και όλη αυτή την εκδήλωση, την κοινωνική, ότι πρέπει στη χώρα μας να υπάρξει περισσότερη δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια. Άντε, να υπάρξει. Γι' αυτό κατεβαίνουμε κάτω και για άλλους λόγους, γιατί είναι λογικό όλο αυτό που θα γίνει την Παρασκευή και είναι ποικίλο και μαζεύεται κόσμος μέσα με διάφορες αντικρουόμενες απόψεις. Μας ενώνει κάτι, μας διαπερνά κάτι. Η συγκίνηση, η οργή για τη συγκάλυψη, η ανάγκη για να λειτουργήσουν πράγματα σε αυτόν τον τόπο, να μην υπάρχει το πάμε και όπου βγει, να μην η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια, να υπάρχουν εισαγγελείς γρήγοροι, δραστήριοι που να ορθώσουν ανάστημα, να μην διορίζεται, μπαίνει και αυτό μέσα, η διοίκηση του Αρείου Πάγου, η ηγεσία του Αρείου Πάγου από κυβερνήσεις, να μην υπάρχει διαπλοκή. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ρομαντικά, αλλά καλά κάνουμε και τα θέτουμε. Οπότε είναι λόγοι για να βγει κανείς κάτω. Και λόγοι είναι αυτοί που ακούμε κάθε μέρα εδώ. Θα ακούσουμε τώρα τον Σωτήρη Μίτσκα. Είναι ο πατέρας της 23χρονης Ιφηγένειας. Σε μια εκδήλωση που έγινε προχτές διαβάζει κάτι, όπως λέει ο ίδιος, είναι αυτό που η Ιφηγένεια από εκεί που είναι θα ήθελε να διαβαστεί. Ακούστε τι λέει η Ιφηγένεια. Είμαι η Ιφηγένεια και γύρω μου έχω και τα άλλα παιδιά. Θέλω να σας πω, οι γονείς μας μεγάλωσαν με αγάπη. Μας δίδαξαν ήθος και πέρασαν ό,τι δυσκολία υπήρχε. Μας σπούδασαν, μας έμαθαν να σεβόμαστε, μας έμαθαν πολλά. Μου έμαθαν όλα όσα δεν έμαθαν οι δικοί σου γονείς σε σένα. Σε σένα που όταν η μάνα μου ρούλιαζε, εσύ δεν το βουλούνες και συνεχίζεις να το κάνεις. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Δεν το ανέχομαι καθόλου. Και δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Σε σένα που είπες ότι για ένα κολοτρένο δεν θα χάσουμε το τρένο των εκλογών. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος, για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες. Σε σένα που είπες ότι ένας υπουργός δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για την ασφάλεια των τρένων, γιατί τότε κανείς δεν θα τα χρησιμοποιεί. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Σε σένα που είπες ότι μετά το δυστύχημα του 2003 ήταν μια καλή αφορμή για να φτιάξει το κράτος καινούργιους δρόμους. Για τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν σε εκείνη τη σχολική εκδρομή, τίποτα δεν έχει σημασία, τα παιδιά τους χάθηκαν. Αλλά ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι θα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση, φτιάχτηκε ένας δρόμος. Αυτό μπορεί να είναι σωστά το σημείο τομής, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο. Σε σένα που βάφτισες θυσία το έγκλημα των Τεμπών, είπες να πούμε μια καλή αφορμή για να φτιάξουμε σιδηροδρόμους. Έπρεπε να, δυστυχώς, να πεθάνουν παιδιά αλλά σχολείου. Εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα... Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Σε σένα που κυβερνάς τώρα και σε όσους κυβέρνησαν πριν από σένα που δεν κάνατε τίποτα για να μην είμαι εγώ εδώ. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Σε σένα που δεν ανέλαβες την ευθύνη για τίποτα. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σε σένα που δήθεν έκλαιγες μπροστά στις κάμερες και μετά ζητούσες ψήφο. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Σε εσάς που τον ξαναψηφίσατε και μας σκοτώσατε για δεύτερη φορά. Και στις επόμενες εκλογές, είτε σου αρέσει εσένα προσωπικά, είτε όχι και σε κάποιους άλλους, τον Κώστα τον Καραμαλή θα τον ξαναβγάλουμε πρώτο στις σέρες. Ναι, εγώ δεν πονάω, αλλά πονάει η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου. Και το νιώθω εδώ πάνω που είμαι. Τα ωριαχτά τους ακούγονται μέχρι τον ουρανό. Όμως να ξέρετε ότι οι γονείς μας δεν θα σας αφήσουν ατιμόρυτους. Γιατί τους το ζητήσαμε εμείς, τα παιδιά τους. Και οι γονείς δεν χαλούν χατήρια. Τα ωριαχτά της μάνας μας δεν θα σας αφήσουν να βρείτε ησυχία ποτέ. Η οργή του πατέρα μας θα σας λιώσει. Είμαι η Ιφηγένεια. Είμαι όλοι. Δεν θα επιτρέψουμε να έρθει εδώ άλλο παιδί με τον ίδιο τρόπο που ήρθαμε εμείς. Τόσο νωρίς, τόσο άδικα, γιατί ήμασταν παιδιά, είχαμε όνειρα και δεν θέλαμε να τελειώσει έτσι η ζωή μας. Ποιος είσαι εσύ που αποφάσισες για εμάς? Αυτά και άλλα πολλά θα ήταν κάποια από τα λόγια, πιστεύω, που θα έλεγε η Ιφηγένεια αν ήταν εδώ. Τηλέφωνο το είπαμε, τον αριθμό 211-10-80-880, η Μίλβα, φωνάρα, και ένα τραγούδι εμβληματικό επίσης. Σας περιμένει εκεί για παραγγελιές την Παρασκευή, τα είπαμε και πριν, ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα μόνο, δεν θα παίξει κάτι άλλο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός ακολουθεί τώρα. Έλα ρε Αποστόλη Φιλαράκο, τι έγινε? Καλά. Να σου πω, επειδή εγώ από κάτι άλλους φασίστες της Χούντας έχασα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και όταν ακούω αυτά τα παιδιά και την Καρυπιανό τρελαίνομαι. Μπορείτε να χτυπάω το κεφάλι μου στο τείχο να κλαίω. Λοιπόν, αυτοί οι φασίστες δεν τους φοβόμαστε, να το ξέρουν ότι δεν τους φοβόμαστε. Δεν τους φοβηθήκαμε ποτέ δηλαδή, γιατί είναι σκυλιά της πλάγκας τελείως, φασιστόσκυλα, και πρέπει να τους στείλουμε εκεί που ανήκουν. Στον κάλαθο των Αχρήσων, τα καθήκια, τα φασισταριά, όλα αυτά. Δεν γίνεται να παίζουμε τις ζωές των ανθρώπων συνέχεια. Έλα μωρή Πάμελα, σε παίρνω τρία τέταρτα. Τι θες? Ο γυμναστηριακός είμαι. Να σου πω ρε φιλαράκι, εγώ έχω συγκλονιστεί φυσικά όπως όλη η Ελλάδα με αυτή την τραγωδία και καλά κάνουν τα παιδιά να πάνε να γίνουν συγκεντρώσεις, όλα καλά, όλα ωραία. Ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Το ότι κάθε μέρα το γαμότρενο φορτώνει κόσμο χωρίς GPS πάλι έτσι όπως το λέω εγώ, αυτό κανένας ρε φίλε δεν το αναφέρει? Ότι μετά από δύο χρόνια τα ίδια μπουρδέλα οι σταθμάρχες ελέγχουν τα τρένα που ανεβοκατεβαίνουν και αν ψοφήσουν ή πάθουν έφραγμα ή γίνει οτιδήποτε, πάλι τα γαμότρενα θα συγκρουστούν. Αυτό δεν το λέει κανένας. Κοστίζει τηλεδιοίκηση. Βέβαια δεν κοστίζει όσο κοστίζει να πας να μπαζώσεις την ίδια μέρα. Δεν κοστίζει τόσο. Η αλήθεια είναι. Κοστίζει όμως. Ρε μαλάκα, σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Όλοι εσείς που και εμείς που φωνάζουμε γιατί δεν κλείνει το γαμότρενο, τον ΟΣΕ, το μπουρδέλο με τους δημόσιους υπαλλήλους που πληρώνονται τα κοπριταριά, γιατί δεν το κλείνετε το γαμότρενο που χτυπιέστε μετά από δύο δύο χρόνια χτυπιόμαστε όλοι για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και ακόμα ρε μαλάκα, αυτό το γαμό δεν ανεβοκατεβαίνει. Χαίρετε. Χαίρετε. Ήθελα να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι τελείως ψευδεπίγραφο το δίλημα που προτάσουν οι κυβερνητικοί για να μας εκφοβήσουν. Τι λένε, Μητσοτάκης ή χάος. Το μόνο που κάνουν με αυτό είναι να αποδεικνύουν πόσο απέχουν από την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, Κλάιν, χάος. Αυτό χάος, είναι. Ή που νομίζουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι χάος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πόσο χειρότερα μπορούν να είναι. Είναι πλαστό το δίλημα. Τι να πω. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά και δεν υπάρχει παραδοχή ευθύνης από κάποιον, τι είναι. Αυτό είναι χάος. Ακριβώς. Λοιπόν, μαλάκα, αν δεν βγάλεις να πεις ότι γαμιέται αυτός που με είπε μαλάκα, τέλος φίλε, και σε χαιρετώ και σου εύχομαι καλή ζωή. Θα βγάλεις, θα πεις ότι αυτός που με είπε μαλάκα, γαμιέται πατόκορφα και άμα τολμάει έτσι να με βρει στο αεροδρόμιο να μου το πει face to face. Τι θα φοράς? Καβιάρι μου, αν δεν το βγάλεις, τελευταία φορά που με άκουσες, να έχεις καλή ζωή. Μη μου λες εμένα σαν τις γκόμενες, καλή ζωή να έχεις. Εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν. Αν δεν βγάλεις ότι γαμιέται πατόκορφα, αυτός όπως και ο κατουρημένος που σταμάτησε να ασχολείται μαζί μου, μαλάκα. Το λέω, τέλος, γεια σας, να έχεις καλή εκπομπή, θα σ' ακούω, αλλά από μένα δεν πρόκειται να ξανακούσεις τίποτα. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Έλα, ρε φιλαράκι, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να μου. Δύο μέρες τώρα Παρασκευή προσπαθώ να σε πάρω σήμερα. Πρέπει να το κάνεις μοναζιγά, δεν πάει άλλο, ρε φιλέ. Επέξε μοναζιγά. Να σου πω τώρα, το είπε βέβαια και ο Δημήτρης την Παρασκευή. Ο άλλος ο μαλάκα, δεν το είπε ο Τσουκουράτος. Το 80% κάνει λάθος. Κάνουν λάθος αυτοί που θεωρούν ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Η απάντηση είναι ναι, κάνουν τεράστιο λάθος. 41% των δικών του που πιστεύει στη συγκάλυψη κάνει και αυτό λάθος. Αλλά το πλασματικό 41% που του έδωσε το 20% των ψηφοφόρων. Αυτοί έχουν δίκιο, είναι σωστό, έτσι. Και κάτι άλλο, επειδή ξέρεις, η δουλειά μου ήταν ενταλικέρης. Θέλω να πω σε αυτά τα μουνόπα που ισχυρίζονται ότι μπαζώσανε για να πατήσουν οι Γερανοί, ότι οι μάγκες οι Γερανιτζίδες μπορούν να στήσουν Γερανό και να σηκώσουν τόλους πάνω σε μια τρίχα από τα αρχίδια τους, γάμο, το σπίτι τους, γάμο. Και να κόψουν αυτές τις μαλακίες. Άμα είναι να κόψουν τη μαλακία, άσε, δεν θα μείνει και τίποτα άκοπο. Τις 28 λικάτορε μαλάκα και όπως είπε και ο Φιλαράκος, θα πάμε κάτω και δεν θα ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, ρε φίλε, δεν γίνεται. Και δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάτι σαν δικό μας. Δηλαδή, είδες πόσοι άνθρωποι κινητοποιηθήκανε επειδή ανακαλύψαν ξαφνικά ότι αυτό το γαμμένο το σύστημα το ψηφίζει, το ψηφίζει, σε έχει για τα αρχίδια του. Και αυτό να τα ακούνε κάτι μαλάκες που βγαίνουν και λένε τον Μητσοτάκη γαμάει, γιατί γαμάει και αυτούς και μας γαμάει όλους. Ο Μητσοτάκης, έτσι. Με ένα λαθρέμπορο και εγκληματία. Δεν μ' αρέσει. Ποιο σα είπε λαθρέμπορο? Μα το μπάζωμα λαθρέμπορο είναι. Ποιο σα είπε λαθρέμπορο? Αυτοί που λένε και τον μπάζωμα. Αυτό είναι η κατηγορία. Και εμεί κουραστήκαμε να έχουμε λαθρέμπορου και εγκληματίε. Αλλά τι να κάνουμε, συνυπάρχουμε και πορευόμαστε. Βγαίνει ο Άτζη Πορτοσάλτε το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky ενοχλημένο. Είναι σαφέστατη η πολιτική παρέμβαση κομματική για. Επαναλαμβάνω. Προκειμένου αυτή η διαδήλωση να είναι επιτυχημένη. Με συγχωρείτε. Είναι, δηλαδή, όταν, ας πούμε, μια αφίσα, χθες μου στείλανε μια αφίσα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος που λέει δεν έχω οξυγόνο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν έχει οξυγόνο και ότι καλεί τον κόσμο να κατέβει στη διαδήλωση. Επαναλαμβάνω. Τι θα πει, αθωώνεται επειδή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα? Όχι, δεν το έχω αυτή την έννοια. Άρα θα αφήσει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, όταν κάνουν οι άλλοι τέτοιον αγώνα, η κυβέρνηση θα κάνει τα μετοχή. Όλο αυτό είναι συμμετοχή της κυβέρνησης επειδή όλοι οι άλλοι κάνουν τέτοιο αγώνα. Δεν είναι λογικό για κάποιο κόμμα, κάποιο φορέα να συμβαδίζει με την κοινωνία. Δεν είναι λογικό να συντονίζεται με την. Ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος αν δεν είναι αυτός? Κοινωνία δεν είναι, μέλη δεν έχει, άνθρωποι δεν είναι. Δεν νιώθουν την ίδια οργή. Μπορεί να απαγορεύσει κάποιος σε κάποιον να πάει ή να βγάλει μια αφίσα που να λέει οξυγόνο. Ναι, πήρε το σύνθημα από τις διαδηλώσεις και την κομβική λέξη και από ό,τι έχω δει λέει οξυγόνο μας υπάλληλοι για το δίκιο μας. Είναι κακό αυτό, μακάρι όλα τα κόμματα να χρησιμοποιήσουν τη λέξη οξυγόνο, μακάρι η λέξη οξυγόνο από το χωράφι που οργώθηκε μέχρι τη Σελήνη και μέχρι τα υπόγεια και τα αρετηρέ και παντού στην Ελλάδα να υπάρχει και όλοι να λέμε να μιλάμε για το οξυγόνο. Ας το πάρουν όλοι. Και πολύ καλά κάνουν και αυτός είναι ο ρόλος. Και κάθε κόμμα βεβαίως που έχει απόψεις για την κοινωνία, για τη ζωή, να το εμπλουτίσει όλο αυτό και να το πάει και παραπέρα.